أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سورة الأعراف کی درې اهم مسالې بیان دلې. یو تسلی و داعی تا، دویم اتباع د معنزلا، او درېم عبادت هر قسم دی او الله په مسله توحید دې باندې واقعیات بیان دل په دې مو مسله چې عبادت او سلوکی دې باندې شیطان واقعي وخت بیان کړ یا دې سمات کو باندې آزاد تا چې شیطان مهنت کوي دا الله رب العزت حل جدي او روشي سيزونه په تاسو باندې حرام کی نه اختیار شوی او دا اللہ رب العزت حلال شیوی سی جناب ازان بانی با حرام ہوئی زیزر کی زورنہ ذکر دی و تحریمات العباد باتی شیزان نحرک لکیا دی او ایم لباس کی بجامو کی ازان پانی زنی سی زنا حرامی و بردی او زنی مخوراکون کی دیوان حجم مخبانی ازان پانی خوب خوراکون اپان کرد ایا وحش به خوراک کم کو او خو خوراک به نه کو خوراک کری پر دوار زور نه ذکر کری شالا کی حرام کری وکاس سے جہان نہ ولے حرام ہوئی قل من حرم زينة الله التي وطوات شهرم کرده خالص الله آغا شروع کرده دفال دفل بردگانو یارا اسکرده و پیدا کرده دفال دفل بردگانو دا آج کم روائی نکو شرد سرود پارده و نخوض پار روائی دارنگی اچھی خوشو چیز سوڑو دو بارداری استعمال جائز نہ دے زنانو دو بار استعمال جائز دے انشاء اللہ تعالیٰ نے دی حرام کری تار شبو لی حرام ہوئی وقت وی بادی منہ رزق ہوا پاکی لاؤ حمدل اخرار سننا زن خلق جاسی بھی شاہو مزان بانے خوراکنا حرام کی ادا واشی کمدن زن خورا زن مصوی پر ہوئی آوائی مزان بانے خسی حرام کی تعیش او د عیش پرستای کوشش مکوا او چې الله رب العزت دلدر کړي نو بیا دې د بندنو استعمال کړه د الله د نعمت شکریا ادا کړه او په هغې باندې د الله عبادت وکړه نو په ذات باندې په زوره د بندنو سپېڅونه بندول او خرابول دا جایز دی او طیبات من الرزق ظاهر کې یو سوال دا دی چې دا د الله نعمتونه دي دا خو کافرانو شروع کړي بیا کافران مقبول شو او الله ربالعزت ته خوښ خلک شو دا هغې جواب ذکر کوي چې مطلق نعمت علامت د مقبولیت نه دی دغه دې تاسو نه عامه دي ما وایي په مقبول شو مطلق نعمت دا علامه د مقبولیت نه بلکې دا نعمت چې خالي د قدرت نه نو د قیامت فرض چې چاله وي مقبول خبره ده اور قیامت فرض نے مشکل کی مدار و ایمان کے لئے حقوق پتہ ملا دی قل ہی للذین ہوا ارسالی دفارلہ کسان و شیمان اللہ علیہ کے اجوان لان کی خالص دن و مضیانا صرف و شرف مرد قیامت اہو یا خالص کی فائقی و خطورت کی اللہ فصل آیا رکھنگی جدا جدا بیان و حکمنا نفصل نمیز الحلال من الحرام مرارکو جدا جدا حلال و حرام بیان و حکمنا نفصل آیا جدا جدا بیان و مدرکا و حکمنا بھارا فوجانا شکوی فده خبر رویدی سپنه رو بلا شریف ده رو شده رو بلدت سر شریف رو زده بیشه حتی رو بلا شریف ده رو مدارکی بیان ده تحریمات و حیمات اللہ چکم حرام کردی مبادنی فیدت تحریمات نهیو قرآن کریم چې شرک فعیله په کوم ځای کې کېږي د شرک فعیله په کوم ځای کې کېږي نو هغه ځای کې لفظ د فحشا لفظ د فحشا په سورة الانعام کې هم لفظ د فحشا راوړی نو دوی وایي مثال کې ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن دلتا يقرأوا محش يقرأوا ما إذا فعلوا فاحشة أو سدلتا بيعروا فإنما حرم ربي الفواحش قال الغرب شيخ سبحانه الله تعالى وفرمائل سدلتا شرك بيني على فحشة وما سبحانه بيري ذكا دا شرک پیلی چې دی نو دا دروازه ده د فحشا او د بېحیاتو د بېحیاتو د فحشا دروازه ده دې کې د کمدنو د بېحیاتو لاره کلاوي دي د دې وجنه چې کوم درد د شرک پیلي وي نو هغه ځای کې د فحشا لپاره وي وارغوا انما حرم ربي الفواحش يقينا حرام كل غلطه هل فواحش قد عملنا هذا الكلام الذي لا وقام فلا وشكر فيه واسماؤك والبغياء مصدر وزيعتك ورجليك بغير العرش على راس النجاه قال في صدارك فيك الله تعالى سنه هذا سنه الناس في الزيوان سبش مدري او راجعوا في الاهلاك وبعد كده سبب راجعوا في غنى في روايات كلمتي استقبال النفس المال صلوا اوصاف ذكر كلي اهم علم بعلمك علم الاخلاق شباب سلام لانسان استقبال هذه انسان استقبال باغي سرادي اغاد علم الاخلاق فده بانده عالمان مهنتون قلی فنسا بیان فده بانده تاکون قلی فلا سفو قلیبی تاکون قلی انسانیت استقبال نفار شاول الله محمد تعالى دا اخلاق و اصول جي دا اصلو روئي يو طهارت دوئم اخبار الالله دوئم سماحت او سلورم عادل فده سلوخ تاها فطرت وموئی ده سلوخ تاها فطرت وموئی دا چه کمین انسانیت کمین صدا کمان ترسی انسان کمان ترسی او فده بانده حقا سعادت ده انسان وموئی ده انسان کامیابی اور انسان سعادت پر سلو اسی جنو دے حجت اللہ مسجد کی عنوانات ذکر گئی او بدویر جن کی ابواب احسان کی داری وضاحت ذکر گئی ہے ابواب احسان کی داری وضاحت ذکر گئی تعبیرات کی فرق بھی عمدہ وسلو سے جنگی جدا فطرت دے انسان دے او مدے دے انسان کامیابی دے مدے آیات کی عمدہ وسلو ذکر بھی یو عفت عفت جو حلم او سماحت درین شجاعت او سلورم علم سلورم علم امتنا سلور دی و صرف امیرات بدلی دید و علم و حالت و حکمت یو شید و انما حرم انبیاء فواش و معظار منا و بطن دا عفت او معلمانی حلم والبغیاء بغیر الحق رضی حق خرلو زائق وال دلتا لتعبیر کا حلم شو شاہ سے لتعبیر کا عدل کردے وان تشربوا بالله ما لم ينزل به سلطانا لا شجاعته ذكر مشرك لنشتا يديه مجاعت و بہادری بے انسان کا سب صفت تھے. شاہ سے تعبیر و سماحت سرد کی وان تقولوا على الله ما لا تعلمون داعيا شاسع التعبير بعد الصروف لدى شهيد من انصاف قوتي شهيد من الاستشهاد ودعيو على تلك الايمان استكمال النفس الانسان تكمال دبارة بے تشریح سے کم دل و قرآن سے گزرے گی ما ظہر منا و ما بطن صورت مطابق کی اختیاری کی شرک کی لی اور چن اختیاری نوابت کم دل و شرک کی دخاتی نور ہر افرشار دی مراد ظہر منا و ما بطن آج گردن مجاجی سکی ہوئی اور کاغذ بیرادی دان مجھے کی ہوئی وارث نمبر عام گناہ ہوئی عام گناہ ہونا تعالیٰ بالا خلاف قول فرد آیا اور ظلم و زیادہ نام ناصر سپراہے حق ہوئے اور ظلم کی جاتے ہو کی وان تشرکو باللہ حسی صدا رکھی لالا سارا آس جنا سفر نادر کرے اللہ مالی معمولیت اور آلی پہدائی توبانی سب اسم دلیل یعنی شرک کے دلیل ہے وان تقولو اللہ مارا تعلیم اور چوبی پالا بندہ سروارا چھوئی لینا شیادہ سفارشیات کی یا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی سے شرک جواب دپارا نظام نہ خبری پیش کی مخت داری مثال تیر شو آیت نمبر 28 سفرشتوں کی قالوا هجرنا بها آبانا والله أمرنا بها سيدي راسد زارنا حرمتنا كي قال الله تعالى تباكي ولنا شاء الله رب العزة تباكي الله رسول الله ولنا وكي جواب تبارا دائم ودائم ودائم وَيَقُولُ قَتْلَ جَلَّ أَرْبَعَ دَهْرِ يَوْمًا أَدَارِ وِدَارِ يَوْمِ كَلَّ فَإِذَا جَاءَ لَكُمْ جِفَاءُ كِرَاشِي كَلَّيْ أَنَوَرُ سُكِينِ يَوْمَ أَنَوْ مَخِيبِينِ فَدِيرَ رَأَيْكِ أَصْوَالِ يَوْسَرَةَ الْعَامِ كَبَرَ بَعْدَ بَعْدَ مَجِيدٍ بَعْدَ مَجِيدٍ كَثَرَ مرحبا فائزا جاء اجلو جرابارا بجلالی لا يستغفرون رسطوکی جبنا یعنی فتر قبارا بجلو اولی یا یلتکی جنا دو تکی جنا رسطوکی جنا ولا يستغفرون هم تصورنا ہے لیکن جبارا بجلالی بیا به توش تو کی دستی؟ تا با گاهی روش تو که لگا پارس کا دجومی هست دیوش کلی میتا و یا دیزد یا دزد تا حالا کرد پس دجومی هست برادر دوش تو کی گیا حالی که دل نشی و چی رایل هست مخی که دوش ما کردی جارا تا خوبی روش تو که دل مخی که دل ولا یستقیمون ریسو مناسبت تھی یو رادا چیزای استطرادان راوڑے دے استطرادان چپاک پوشی بس نکمہ کی روز کو بارا وقت دا یو ځای کې کوي دا یې ستاره راغلی دی ژوند جوړاله چې نه مخکې دې څوک نه وایي هر سره چې وایي نو څوک دې نه وایي دا لا سب دې مو د پاره د تاکید لا استفیرو دې لا استفیرو د تاکید په اړه لکه طالب د کتاب اخلي او ته قصور وکړ هغه دې قصور وکړ ور سره آیا هغه وایي نه کوم مزیات نه کوم مزیات نو کته ولې ودې شو پر سر ایو ورکای مرایا دې کنه ودا هغه چې وایي نه کومه زیات زیاتو خو په دې زیاتې نه کومه یې هغه د کاروالي د تاکید لپاره ویلي چې که زیاتې راغلی نو نه لږه نو کومه به په کلی کې ودا یې لپاره د تاکید له استفیرو راوړل ده سفتردانی جواب کرده سیزا جان جلو که ایسافی مساعتم قدیبان کلام کرشو ولا یسام بی مونجره دا پلا ایسافیو نریادا دا پیزا جان آمینیتا دا پشت آتفتے پشتا نریادا دا پیزا جان آمینیتا مطلب دا دی هغه چې چرایې ډول دی نو هغه مخکې نمبر شو کیږي او غواړي ولا یستقیمون اذا لم نجي او نو هغه مخکې کیږي چې کله باندې دا راځي دا نه تل به کار وکړي دا لا یستقیمون دې سره شرط معاد درځي هر راځه او سره معاد اور جو جواب دار ہے حضرت صاحب محلہ توجی نے زار زار کرو دوار کرو ذکر راشی نکلے زار کرو کشی تاری وار زبون جزار دا محصوب ہدا اولا اصاف کن ساعتا ولا اصاف کمون دا نکردہ مستقیم کنا دا بار دې راځه اعلان دي زادا غلو کار دې راځي نه دا دې یو ستار کړی شي او دې ته بار کړه وا شلا ساتیو نو ساتا ولاي ساتي دا د خپل تندر سوتي دې نو چې کله راځي نو خپل تندر سوتي دې راځي نو ما سوتي دې نو خپل سوتي دې دا ته وځي سم باورتی سراشی دلدی سزا پرورتشی ناکسا خمسا آتم نمون سکیری آورای ونا سبتیمون آنو مخیری سرورم خطاب بلی آتمان تا انسان آمتا سرورم خطاب فدیدی هر گفت اتبار انبیاء تا داو مصر کے اتبار مانزل سر تعلق لگی اتبار مانزل سر یا بنی آدم اے بنی آدم امیم آیاتی انکو تشروع منکو خراب جتا اسلام اصلا رجتا سنا منکم ستا سنا یخشون علیکم چه بیانی تاستا رسول زمان فمانیت تاستا در پیغمبران و کارد و رسول و کارده فمانیت تاستا راستا نوار رسول چه زنی بچ پرشه کنم سمی کنمان اتبار مامزله و پرا اتبار مامزله و پرا نبو یر بلی اقبلی غم کنی یر آخر او هغه ځان د روزګاریا په زما او ځان په خبر کړی دی نه ګلای کا څو کار دی چې د خیاطي وي په دې کې همیشه زوره نازل ورکی شاوز کتن اعتباد وانزل ورکی وزر یا داخرت او یا بندخ وامن از لامن مشن خردار اللہ اچانت جوڑی بارلا بایندارون یاد مصرگل ایات اللہ لائے جنال و نسیم من الکتاب افتر آلالائی کنفیون دامہ کتیر شکنا آیت نمبر اٹھائیس تک مشتر کی تو اللہ امانا میرا و اللہ امانا میرا او کرد و بیایا دی آیتون اللہ تیر شو من حرم زینة اللہ ایلتی و انما حرم ربی الفواحش مداخلت چلی ینالو نصیب من الکتاب و برسی گریتا برخل رزق و روزہ گری من الکتاب تقدیرنا چی سور رزق و اللہ تنیا کی مقرر کرده اگر او خری بیائش کمدنو حالات بدل دی یا نصیبهم من العذاب برخی العذاب من الکتاب جو تقدیر جو لکم لکلے دنیا کی قولی کلیو تقدیر کی عذاب آخر وقت ملوشی خاصا تدیب ریز عذاب و مسلمان شراشی دیتا را یر را آخرت و بردا فرشت نماز صاحب نافذ دینا و تبوئی فاینا ما کنتم تدون من دون اللہ سشوا غیتا سبرا و اللہ علاوہ خارم سلو وانا دی وی زمان مروشن یعنی وی زمان مرد نشکاوی و شاید والا مسلم اقرار بکر مخرجان مبانی چی امینم دیدی و کافران دنیا کی کفر کرو خارم سلو کی ایمانی دایر آخرت ذکر کی دلیل ہے تب بدری اور بھوگانو کی اجتماعات سلاسہ ذکر کی دری اجتماع گانی یو اجتماع پر نار پر جہنم کی تتابعین اور مذبوعین ذات رایت نمبر اکتالی سفوری یو سر محتم پوری بیادر میں اجتماع در جنتیان مجالت کی دبیان اسلام برایان قوالی تکر اطالی شکر کنزہ سب اختم ہوئی درم اعتمال دا عراف والا ہو کانساب العراف دادایت نمبر چیاریس نا درایت نمبر اوسار نمیت نمبر اکاون پوری یو مدرسکن پوری یا ربسی تربیمی لکوران چی کامیابی چی دا مدام اعتبار دا مانسیر دا خود اکر در دیوارا اجتماعات مدیدی رکم یو بلدان سوک دی دا عزیدی کی رجانت دا اجتماع دا با قرآن کریم باتنی گوئی مانی چی نی مانی مدرسی اعتبار دی او داغیر احاما مسئلہ اغر توحید کا اغر چوور صلو فرنو سلم فریاد کردی دارم اجتماعات سلاسل ذکر کی دری اجتماعات دا مور گیر اجتا دا یو انتیاری زندگی ہے انسان زن زندگی دنیا تدیرش مصور کرده منفرید یوازی یوازی چی کل ده وعدو کی ده اجتماعی زندگی کی قدر کی در ده اجتماعی زندگی اول قدر در این اکور جوریدی اکور نبی اکورون جوریدی اکورون نکل جوریدی اکور نبل جوریدی Dajte ga preno i te majice se ne bili budunijaki, deli te majice se ne bili jer na vjera ba Allah obrezat, a mu para kredu. Na mare na ušku, da ba zap čovjek će ne, da da se ne lakale mi vata. Da da se ne lakale mi vata. Надейте, че кърдаме се ради ви, нека на Амар се тежко, ай на това кунтум за Бога на Бога. Бя, че махшър ще руши, и Амар, не вярва и че мае зенеги, истимаат бъде. По дуния че ум да истимаат бъде. Истинат бъде. Гарбор ще едадам, اگر سوک دیوی اکی دیوالو نفیو عقیدت یو سوک ببر عقیدت سوک ونکو سیدت یو زی مکان دیو سیدو سوک آخرت کیو مکان دیو جدش وانتارو یو ماریو هل جنتیان و جنت کی اجتماعی دوزخیان و دوزخی آولو عرف و عرف کی آخر عرف و عرف اللہ تعالی جنت کی جنت و جاتی کی مبادوہ داری نوشی زنی و جنت کلام سے بزن دل حاضران حسمانی قسمو کی جنتیان و جنت سے شید روزہ خیال روزہ خیال روزہ جنتی اجتماع دا عزیزی که بسوارنی که اتنیوان ما مسئلہ خان سلو فی امام او بوائی اللہ تعالی دنشے فی امام آدل تاکت خرد من قبل کم کیا قینت مختی جوی ساز امام تیری آمد انسان آمد قبول کی كلما دخلت الحمد لله كفتها هر وارث وزن نشي ولا لا كوي داغي وقت ببلا باندې داغي وقت ببلا لعنت كوي لعنت پزه کوي چې حقیقت به ښکاره شي دنیا کې د یوې را زمونږ لیډر دی زمونږ افسر دی او زمو خیر پاره موږ چې موږ نه کوي ټول په حقیقت ځای دې مخاره شي حقیقت په کار دې توبه کوي دا به موږ د شمال موږ ته یې غوې موږ ته په شپه دې او حالات دې هغه دې کمزور زمو کا دشمن وکړو الله تعالی پر شروع کیو پر دې چې ټول راځم شي ګوزاخته حتا تسی بولی دردار اکو کیا جنیا سراغم شریف علی اللہ فکر مقوب ہوئی آگا شران مبارد و شران ہوئی لئے اوپرا ہم نشلے تب کے والے آلان سے تب کے والے آلان تو خام اوپا ہوئی سی کم دنو آلان سے تب کے والے لئے اوپرا ہم مبارد و شران ہوئی اما سبعین مبارکی، بلران مبارکی، پیران مبارکی بوئی اے رمز منگا دا خلق دی مبارکی منگا آہت احمدار و مبارکی آرادا رمضان اللہ تعالیٰ ہوئی لکل رجیت نفار دا حی و ربال نحی و ربال لیدران رب ربال دوچان عذاب ہوئی دغه ګرام چې راغلی او په خپل ګمراه او په نو ځان سره یو آزاد دي ځوان او بل دي اسلام خو دې تعالی یې وویل نه که شرام ولا او مولدان راځي او ولدان ورسندان دی دا ولدان ورسندان یا اوگر که غلطو، اوگر که پسی روان و حق پرستو پسی نتنو یو پخپل غلط و او دیم غلط و پسی روان و تاسو پخپتا دکنه لگی ابتدا ادبل شو روشوی دن پاسو پتنه لگی نا ادبل شو ادبل نشو او بوری اللہ نفاد را آلیو نشان آزام دے خطاق بھی پوئی گئینا مقام تولا او بوری اللہ مشاران حق تک شران کی مبار کان لکوار اینا من فضل نشتا شکرا محمد صبر آلہ صبر آلہ شستا شکر کم آزام دے زمان کی زیادت مصر کئی صدار آلہ مبار کن متقسیمون ولا يتعصى من لما تعيش رجاء مكيا خالد Timpului Părinții Aneșa, Oana Dana, Martin Sudore, Mimendele, au vădat să mă arăți, Iptimaș fost, o hapisit Iptimașele, Zapă Jadatke. Dunianii, de eu, Apirii, de eu, Iman, de eu, Tărțin Părgirii, Plăcare Călase, Dabara Zii, Hărvan Zii, راضي خلل القانون توالنا المخصوص له ذلك عندما دائما دا لكن لو كنت لدي يا يختار في كامباري او يا يختار في بارتاري مستمع ذكينا دي كمدنو وي او اسلام جدي ودا مختلف قومونو كده مختلف شكري قومونو كده عقيدة يا ولا ملت کو یاد ہے ملت سے یاد ہے قانون ابوالجاہل سو پختون دے سو پنجابی دے سو سندھی دے سو بلوچی دے سو پارسیوان دے سو کرابے دے نو کم از کم دے دی قومیت سنا سرا شروع کی ہوئی خدا اختیاری شوا او تعصب لگا رہا ہے تعصب لگا رہا ہے چھے ګناره خو چې ډېر اختیاري د زړه کې کله کله راشي نو دا به وي نو پوره اجتماع دا د کمدنو په دنیا کې راتلی نشي آخرت کې به د موحدینو د زړونو نه دا به داکینه مینه چې دا اوسېږي د دې یو مطلب دا دی چې د موحدینو سنا په اختیار دنیا کې راغلی وو په هغه باندې راغلی دون جوه من خلده جنتی ایانه لحشت به یک وقتو او بله که کمدنو بیزه تدارکو مظاهره که داره دیگر مکان به شکی نسی چی راشی شغل لحشت تدارکو مجره که کمدنو بیزه تدارکو اللہ این پر قیامت کی و پر جنت کی درشه کشتی هر یو با مخبن و عزام پاچا گیا چه کم ادنان جا دیره باقل از که مانو کرده راگو از مدو با عزام پاچا گیا مدو با عزام سگن چه دا وقمار از این شهر ده هم سبا را برگی از مان برگیده بل کن با که کمدنو نبل سر اکینا نکری مدار از عزام کرده وانا دانا مان کشتوه آدم برکم آغا Si possiamo vedere che viene in vendita il sottile, vuole fino a tardi di marito a cantare, l'altro va a rodere in tanti possuri, gli anni tanti, l'altro di chiara a rodere in a negruna. Il chiaro vuole dire, se va come a dire che il marito parla per il cambio di rumore, a un cuore di sufrimento, da dare di sufrimento, اشخشانه او اکمدن دا خبروکی فقالو وای الحمدلله سفت ورد خواهیم دا اللہ قداتی حدانا دا آزا سمت ورد اکبر ورد خبر شرابی رسول رد مقام تا نامتا حدانا دا آزا شرابی رسول رد مقام تا اور وہ منگر شرار زکر ویلا پختل آقل باننے یعنی پختل آقل منگر جنت نشو آسر مولے لولا حدان اللہ اچھتا منگر اللہ ایلات نویدر یقینی خبر ادا جا ترسل ربنا راوی رجز منگر راوی پیغمبران رجز منگر حد مصرنا اگر مناسب کارن راوی پوشوی نا مناسب دی بیا چې کمدنو آخرت کې به ټول عمر چې مناسب وو جاتوسو ربنا یقینا راکړې کړو پیغمبرانو ته رجه منګه په هغه مصل باندې یا راووه پیغمبرانو ته رجه منګه مناسب دی ځان او موږ چې یاتوکو به جنتو چې دا تاسو هم جنت اوسو مهاجرانو یا برد جدا جدا پورشتو روحا میراسی و تویی Io fammi mirare il padre sul padre di Dio. Fammi mirare sul padre di Dio. Ma dal padre non so quale, stelle di Dio. La causa va avanti da te. Ora sono ora, la campione che va avanti da te. La campione, ma non come l'anno da voi cresci. Come l'anno da voi cresci. Ora sono ora, mirando sposta che mi dai vita. E sarà che con la madre crede, la mia vorrà andare in molti. Quasi la madre da ieri stavate. E noi lo ricordiamo che fa da andare. E la mia stava a fare di andare per la fatica. E va a fare un camero, e va a fare un camero. Da anni ho scritto gli anni, io già ieri stavate. E già andate da ieri stavate. A mani, Quran che tapriban, Deus daia. Ma Deus daia che Quran, a ogni cammino a mani, na fa cantare lo che c'è. A cantare fa a mani lo che c'è. Ma a mani fa zulle, si tegni a mani fa zulti. A mani che cammino fa zulti. Allora c'è amato da Dio Cristo. Quando abbiamo salvo il giorno di salvo il giorno, siamo salvo e già nazionale con la fiamma di salvo. Da l'altro punto di nazionale con la fiamma di salvo, anche con la giorno di salvo, la nostra anca, sia fino al mondo di Mugana, ci vestiremo in salvo il giorno di salvo cristiano, a monastri. Che sempre vorremmo, أنت شاكي على الأكل فهل وجدتم ما تركوا المحكا نحيهم تتاشوا أعرج بيشتر تاشر تاشر حقا وناسيت ويشتيا بيبو يتعلم نعم رجال ونموت الشيء نعم خانه ومبيض وغيان آو حديث كرادي حدیث و قریبی بردر دی مشهور روایت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بدر مطبعنی شده کافران و سرداران و مشرکان و شکم سرداران و گرشو شاقه دوزد کارتاو کن دوزد کارتاو کن همه کفوی دار کوئی دے اعزاز کوئی نبی علیہ السلام دا کوئی پغارا ہوئی خالی ربادا دا کوئی پغارا بانے ہوئی اولو والی ہر وقت ما وعدا ربکم حقا شاللہ کا سرک موانے کرے وان آغام اشتیام ہوندہ آغام اشتیام ہوندہ عمر رجلال صاحب خان کے والا ہو نحن فرمائے آتو کلمو اشتاد اللہ و احرام دا سے اندامون سا آدھا سے بدنون سا خبر جائے سباغی کی روح نشتا روح کو یہ نشتا نبی علیہ السلام فرمائے یو رجلت کے حدیث ما انتم بأسماء منهم بما أقول لهم ما انتم بأسماء منهم بما أقول لهم دين رواية كهذه شنبي الاسلام والسلام فرمائي إنهم آل آمال أسماءنا ما أقول لهم إنهم آل آمال أسماءنا ما أقول لهم دري تشهدوا السلام لدي يولي دري يولي لدي روايات دري خلق استبدالك شمالي دجواتو خبر يولي مړی چې و نو هغه د ژوندو خبرې اوري. دا اصل کې په حدیث باندې او په قرآن باندې رد پوهېدلو ورته رد پوهېدلو ورته دغه حدیث صحیح سرکار صحیح ده. یو خدا ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا روایت عائشې ورته وویل. عائشې رضی الله تعالی عنہ وویل څنګه وایي سما په معنا د علم ده، یعنې دوی اوس په خپل حال ښه پوهېږي. د دوی په حال تاسو ښه نه پوهېږي، بل تاسو دنیا کې او هغوی برزخ کې دوی په خپل حال باندې ښه پوهېږي، پوهېږي په خپل حال باندې ښه پوهېږي. عائشه به تعلیم کړی دی او ورسره هغوی فرمایلي دي شپران کریم کیلی شمالتا بیوسمی مدیو کبور خبرو قدرون والو تطن شوالا ہے مقادر رجالات میں استردار کردے شیو قدرون والو اپنی ناوی اور امیر اسلام کا حجرائیت مطلع گئے اوز بیو سلیمان نے خود قدرون رائے اغا دیر ازیان تصورنی ای ازام و کلی دیرات این برد دیدی قرآن و عزیز تنوری افتر رای کلی رسورنی و اغا دیر چدا هازا رأی و نسا فا این رأی عائشا رأی و نسا جزیر بی ایو حجبی دار کمیر رفض و عائرہ دور خاندن بتا دی ورسل کی ادھر سری پور خاندن بتا دی. عائشہ کو عائشہ را عائشہ کو جو ایسے روزی پیرا را ویو خدا اصلا را جوین دا دی شیبا بخاری دا اولین کو موجودات کرا رہے شیبا بخاری دا اولین کو موجودات کرا رہے ورسره د قطاره خول نقل کړی دی چې قاله قطاره احیاهم الله تعالی فاسمعهم کلامهم حسرتا وندمتا ونقمتا. الله تعالی دوی راژوندي کړل، راژوندي یې کړل. الله ته د نبی علیه السلام خبرې واړولې د پاره د اغوستلو پر پیمانتیا او د پاره د عذاب په لېږلو. په دې لپاره ورته الله واړولې نو یو نن چې الله را ژوندي کړل دویم دا چې دا خبرې ورته الله واړولې او دویم د سبقتل دپاره واړولې. نو دا معجزه د نبي علیه السلام وه. په دې باندې نور خلک نشي قیاس کولی، نور به نشي قیاس کولی. او انهم الان لا يسمعون لما اقول لهم فيه خيبون زيادتي انهم الان لا يسمعون لما اقول لهم داري نورنا ديري امنا او امنا بزيرك نو په ولا حاجی لیکلي چې زیادت او تقیق کې وي. زیادت او تقیق دا مفید زیادت او خصوص دی چې څومره قیدونه زیاد شي نو دومره تخصیصات خصوص زیاد شي. دا د نبی علیه السلام پورې خاصه ده، د نبی علیه السلام پورې خاصه ده. بیا صحابه کرام سردار خبرون لنی بکلی آنا لعبیلی آو نبی علیہ السلام و سلام سر خبری کلی آو سر خبری کلی پر تبارگا دا اونا خبارا تدیر را استرگانی کردن سینا آجانا موازن خواد و आदतों की और सरकारी आदतों के शाही आदतों की आवाज होगी हम यहाँ करेंगे Yeah, I don't know. چې سیوال ما دلته نه وایي نو سبا او پرواز کې قرآن راځي او قرآن یې کوي مونږ الله تعالی تاسو راځي تاسو اسلام بار وای باندې ورغه جنان کتاب او اسنه داوره دې کتاب څنګه ته ورو قرآن کتاب ماته کومه اصلا راځي واضح کی بیان دلرا پیر پانی علائم یو پیدران اکبر پانی یعنی دی قرآن نگران مار کریو خیم علائم پیر اکبر پانی قرآن کریم اللہ واضح کرد اکبر علم شلی واضح کی نارم زکندر سوک مبحب کی اوگران دیکھی واضح واضح میں بیان کر دے رہا اللہ نے بیان خپل باندې بیان نہ کا اول لے دین دا دی چتر دین راتو آل بیان نہ کا اول لے دین دا دی چتر دین ہا دے اور آل بل اللہ نے بیان خپل باندې چدا کا پورا یو کافی دی تفار دیسلار مخلوقات تفار دیسلار مخلوقات پس اللہ علم واضح واضح میں بیان کردی را پیدا فرمانی تون ضروریات دی تعلیم کی اللہ تفسیر کردی عالمان تفسیر خودا ندار پامیروانی تفار دفار جمعید کئی حال یا جمع الاتا بیلا انتظار نگی دی الا تنبیلو مگر تیز دا قرآن نمانی لکیا من انتظار دی حال یا جمع انتظار نگی دی الا تنبیلو مگر حقیقت دی قرآن شدی حقیقت راشی حقیامت راشی شدی اصوری آمین قرآن راشی بیا وړاندې د ما په اړه وایم هر څه راشي کاویو واقعي کارته دي یا پر لذينا وای با کتاب شو شهر پر دې پرمړي دران کاوو کوي یاتي سموي یقینا راوړل پیدا پران سره موږ له ګورا هغه مطلب راوړل او موږ هغه خپل ګورو خصوص جنو مالا حالیا شبا مشتر مونگر سبارشیان سبارشی که مونگر بارا یا ورو برزوری چون واپس رجون دنیا را نومنگو بید آگینا شکاو مونگا یعنی اوز پرسان چون اوز پرسان عمل نکو خال حضیوان نظرم یقینا دی برباد و فرزرانا و ظلانم و خوشی دینا جدی طرف او درو می جوابن تا قرآن کریم آهام و اصلا اغه استعمال معامله کته قرآن کریم دې معامله اغه مسله اغه مسله توحید ده وین رب کل الذی مسله توحید نکړه ای بدلای له خپل باندې یا کینه درتا شو بدلای له دا دلته اسمان او مکان دې ست دی یو سوال شکرمه سرمای نو کل از مگا اولانوار و سرمای لانو و در رز و تفتیر پرسه باتیو داره دی بطان داره کهش پر جواب در سوال دی غلط دی یوم او نهار دیکی فرق یوم وقت دوی او نهار رسته بیدیدی زده که خونه هر نده زده که یوم بیده یوم بیده در سوال که کبزه بسار غلط ده پشپل که وقتونو که کسالوه سورو اردوه سورو ولنه را بود من به پردرشته فزاد آنه و خبره من به سوری زده که ایمانه دوین جواب داری غیر را ابرو آمیدی کرد آفتاب و آسمان دیگر است دا لنرم یو خپل دنیا دا خپل وریض دا خپل باران دی او خپل ازمک دا خپل اسمان دی دا یو زمون آلن مشاهد دی دا آلن مبصری دا دین دا ملاوی اوپل آلن دی اغیط آلن بیت بلکی دی آلن انسان دو توی دا اغیط خپل ازمک دا خپل اسمان دی خپل وریض دا خپل باران دی دا پرزب تا چشین دا رمیلی پرشی بطن تا بزمگا را شکی یا سکی یا را را اسپل حالات کی اسپل حالات کی و بس تاقیق آلانی غیر دی داقیق اسپل حرار دا اسپل مال اسپل اسمان دی مکتے پتنشن دوین سوال دا اللہ تعالیٰ آج لکمشی راجو کی اور صرف کن و اکوی نام و خوشی نفذی کی عزمت و عثمان کی شفاق شکرن و وقتن اور لگن شفاق وقتن شکرن اور لگن دریان برادر شما دریان پر بطن نکویی بود قرآن کریم خمسین البطنه تو میان کنی فیام مقدار رو خمسین البطنه دانه قرآن کریم زر کار رو رز بیده زرو کار دا دانه رستر یه رد اگر تو میان مونی اسپدی مطلب بویی بو سرایان دکندنو پانسوز دارا کار دیو دا او پرچان پردار در بچه که ایو کردار در دی چه پدی مطلب بویی بو او پرشپت تکر دری شپرسری پدی باری مطلب بویی بو بلدار ناو ساگران کا حوال دی چه کم در بنگری دی چه نیگرانی مخی آجویگرانی مواز بیدار پیشتا نو بیدار جاو دیگا ایر جلت رای مولا تعالی مرمائی بیو سری گرو کول و مابر و تویس را تک ہے گرو دیس را کناتی ملے کری اگر آگو از تاویس کم زمان آگا ہے گرو اسلامی را پند ملے کری ہے بیدار جاو دیگا رای مخواد نشد دیگی دستا کار دستا غرد دید البتا مونتا یا لن مونتا کی تعلیم دید مختصر تعلیم دید آمدان دید چه تدریج سر کار کاما و تدریج در خناون مکاو اللہ تعالی شاید کندم کو کل تعلیم کائنات موجود کی حالا کائنات دید تو بشپک وقتون کی موجود کو یا شپک ورد کی یا شپک وقتون کی پاگی کی موجود کو نمبر لے اکالی پراک چطلی کی ضرورن بکاو قلدی کی خدمت کئے قدنیوی سرکار کئے مسینہ ورد اتر تھا اور قدنی جبانی عوامل کاو نمبر لے اکالی پراک نور زنی سیزنہ جکرنو اغلا اغلی غیلی من در غیل حبردار دیم در اوز وقتی تا انزادان کسی که ملزیدی تیداشی و اغلی قدیفی که دیراز کردو نمان از مزید تفصیل رو کنی تر سکوی دردیس نگونه خیل دیت دیگیان اشکاگ وقتون که تو مستر آرداش بیان دیگنم برابر دیگر مارش باندی دا اللہ تعالیٰ مصیبتونو کی ہم وئی رو چیو مفتدی یو کیفیت بھی او یو غایت او اثر بھی تو دا ہر یو صفت مادہ او کیفیت دا منتبی ده فده منتبی او تیز سفت کمسر وی فباقی بانی من خویی دا کوئی اللہ انسان را کرده ده کوئی اللہ انسان را کرده ده او پر امتدار پر کیفیت کل نکویی گو در قرآن کریم کی اللہ وی لیدی لیتا کمیسیشن نو من کی اوچیز معلومان نو یا تحقیق کرو او یا قیاد کرو فاقبر را دور دو تو تحقیق کو باقا لیمارم کو او یا جبنگنو داری ببربان نے قیاد کرو دا اللہ تعالی تظنونگا رسائی ذات کرنے کی رسائی نہیں کی او پر تیرے دا اللہ تو پرزت ذات تیرے قرآن کو بجا کیا تولے نشو من قرآن دینا مرکریو فلا قدریو اللہ الامتال لیتا کمیتری شہرم ولا میقل لہو کفوان آد بس اللہ تو پرزت دام کروئی دام افکامات کی افکامات کی دا اللہ آئی روشی پر فیضان دا مرسیو دا کیفیت متشابه دے او فیضان دا اصام محکم دے دا شان تے استوار راب شان مگر دکنن پا مقدام او پا کیفیت دا کوئی آئے استوار معلومن والکے پا مجھولن والیمان بیدی واجبن والسوالوان مبیرتن لغوی معنی معلوم علم او اصر منتصره معلوم ده والکیف مجبولون کیفیت او مقدر مجبول ده والایمان بیه واجبون تو قرآن تکره ایمان صفت ده اللہ نم ایمان تسره واجب ده او متشابهات و بکتی وان ملت ده نوستوال وان حبیرتون داگی بانه کسوان رو ملت ده در جواندنو یاوان سدایو چی پرسن رئی در دور بارکنی اصلاح و معلوم و تیف و مجبور و ایمان و بیری واجب و سوال و هم بکنن سم آن در شان در بسور در شان در چه کم کمالات تب رکایلات کی بینی و دا اللہ در امان اللہ در امان و سرد زیادت دیو بکی شلیم زکمی سیدی شیر بردار دار دار لکا حیات جوان دار کمال لی دار کمال چا رو مانا اللہ رو مانا او دو مخلوق بودی نا سم آیا کمال لی اللہ رو مانا او دو مخلوق بودی نا مخلوق بودی نا دار دور جی دار لار بریدت کمالات اللہ رو مانا و ده مخلوق پشان میرانه به استوان در جانده اوش استوان الاش اللہ تعالی پاش مستویه دهی محضر برام تفترشی دهی کیفیت تنه اللہ تنه مستویه متفترشی دهی اصل سده دهی صفت حصر اصل داره اصل داره چه صبح اخبر بادشاہ برابر شی را اخبر بادشاہ سلوری کے مستقل بھی ایک چاہ کا انتظر نہیں پر بادشاہ سلوری کے مستقل بھی ایک چاہ کا انتظر ایک چاہ کا دیکھنے کی سجد نہیں رسل صدا کشاک جا ویسا شیر سے ورہ مولا تعالیٰ مارا کورا ساپت شاہی میرا بھی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے تخت شاہی پہ آپ بھی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے اللہ رب العزت سب چاہے قائم ہے چاہ سے عیسم کی روایت تھی کسی چاہ سے روایت تھی نظر خلقت سماوات ہے خالقیت توحید سوئم امر کا مشہور جو ہے چې خالق الله شو نو واجب منلوک ودرکړه او خالق شو دا الله تعالی په دې کې باندې دریم خبره پدې باندې د پاکستان د مسلمانانو اتفاق دی چې زمونږ د زندګۍ را نظام چې دی نو دا د الله د حکمونو مطابق نه دی پدې د ټولو اتفاق دی چې دا موږ کوم نظام باندې وخت تېرو نو دا نظام شرعي نه دی شرعي نه دی د ټولو پدې باندې اتفاق دی سره دې نه په دې اتفاق کې د نظام د نوم شرعي نه دی او سره دې نه چې کومو موږ روزا حج زکات د دې غم او سلوي خو د نظام غم او سلوي د نظام غم او سلوي شته که څوک دا نظام یې نه شرعي دی دا د الله په مینه یا د دې نه خپل نظام خوري د دې نه خپل نظام خوري دا هغه شخصي عبادت قبول کړي هغه د کمزور د الله په دربار کې څه دي قبول نه دي بل څو پرکار دی ان امر دا نظام د شریعت څخه پرکار دی دا الله تعالی پرکار دی چې زموږ د زندګۍ نظام دا د الله تعالی وي دا د نسبت او عثمان رښتار دا د مخلوق د الله وي او نظام دې د آخرت وي او ورانی دې کمنه راغلي دي دا ټول پرکار دي دی باندې خلک ټوکل شو چې پاکستان یې جوړ کړ چې جوړ کړو نو یې موږ نه راغلا پاکستان جوړ کړو نو صرف جوړ کړو نه ځان پر کېشته عالمان راي ولا نه ولي په موږ کې کمنه نه ځان د پاکستان جوړ کړل او نه ځان کې کمنه شریک شو حالانکه نشوف کی ملک از افران آزاد که قانون و حکم زدید را افران نست قانون دروسا اکا بادر آر بادر فار دوار جمهوری نظام دوار دکنه جمهوری نظام دی مفاقی که سفار افران نی بایی که دکنه سفار افران نی دار سوش پکار نی آلا دروسا مولم خبردار لو خلقو آیا اللہ را چکندنو آن خلقو پیدایش والعمرو آرسیان دیتر آمرو بارک اللہ رب العالمین کپل زندگی کی خیرون آوالی خامل چکندنو برا بچی از اللہ کو حسن کی تیر آو برا کرتی بارک اللہ خیرون آو برسسنو رسیق اللہ رب العالمین بارک اللہ خلقاتو تربیت کو ان کے اجزا کو ان کے مخلوقات کو تبارک اللہ تعالی و تمجد بالا و برتر نے اچت کے اللہ تعالی رب مخلوقات کو چکل خالق اللہ او مدبر و چلو ان کے سو اللہ تعالی خود ربکم تزرو و خوبیان راو بری راو کلرام حال جن راغنا وغاري صرف خاطر دارنا تبت جانا وغاري تضرون حال جن سرا وخوفيا او غرورو وبدا بدا باندي شو مباسا او غرورو وخوفيا تضرون حال جن باندي دعا كيوا عزيزي را او غير عدد بكاري وچه شو مباسي بيا عدد دارنا یا دل ناراضی او خو بیا ضرور کو باندې کوم دمو دعاګانې غواړم پدما د ما باندې چې کله دا باندې کوم دمو یو استعمالي حاجت وی وقتی تور او کله د ویو سلام استفسار کی یا دل زایو کی استعمالي دعا وختلو او کله استعمالي دعای او ټول حاجت دی وی او باندې کې کوم دمو آغا اجتماعی حاجت ذکر کی آنور بے قانونی کوئی مدا جائے گی دا جکنم جائے گی تانم بھی نیت سڑے اجتماعی دعا ہوا ہے یہ اسو قیامی کوئی مدا دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام او نارو زدوار و حاجت کیا ہو چل فرعون کا بھائی ہوا نو موسیٰ علیہ السلام دعا ہوتا او حاجت قیامی نوی او اللہ تعالیٰ وی قد اجیبت دعوت حکمہ ستاسو دعا وروه تاسو دعا وروه شو نبی علیہ السلام یو ځل دغه راوګرځ او ویوای اللهم اجل ولید فلولی یا الله ولید او ابن ولید بارا یا الله دې ته هاي د سټي تاسو په اچو وختي دا اړ کمنوشي یا واز مرتیات اوشي او هغه وسی د کمن دعا وکړل شي دې ته ولې شتا و دو رب کوم صدر مو خو بیا صدر را تاج دې باندې خو بیا ورو ان نو غاړو په مودري یا پیرا دام دینه کې زیاتی کوم کوسرا دا مې په مودري مینا نکې زیاتی کوم کوسرا زیاته زیاته څو کړي یو شان خدای الله نه وړاندې نه وړي وګورو باندې عمل نه کوي نو ما ګر وای په سره دا لاره وړه سره چې کوم دا لاره وړه بلکې هغه د کومو شرطي د پاجدا نه وړه فارم پورې کومه دی امباله وړه رمباله چې کومه وړه پینځم دا د دې وړه شان کمنو د زړه شان سره مناسب نه ده دا اوسې غواړي شان د زړه شان سره مناسب نه ده د ممتنعات او سوال دي او د بیا دمای سوال دي مینو غان په موتلې یا دی لا غان لا کې د دې ځان کې کوم کوسرا ولا نه څه ویل د بارې ځای او باندې مګوي پلان دې زما کې بارې ځای پاینده سمول الله دیران پرتان او اسلام زمکی مووایو بکارکی چه زمکا دیکنم سمیدی پا قانون الهی بانده او پا توحید بانده اللہ تعالی زمکی رب دید او مصلحه دید زمکی رسمان بارا اللہ تعالی وحی رای گرد پا پاگی بانده سمیدی و اسلام خوراون او د اسلام د کومنو عملي کول دا اسلام دا پر فوزل پرثار دي مو د قران دي شان د ذکر کړی دی ولا کوشیدو باندې یعنی اسلام مې رسوم کوبر کې داخل نه کړو یعنی اسلام مې رسوم کوبر کو داخل نه کړو په اسلام کې قوانین د کوبر مدا داخلو دا برسات دی اللہ اسلام علی قدر سماؤر را او تا اسلام کی کوبر را کلائی تسلی کمدنو برسات کئی روانے مطور مداری بولی وَلَا تُسِدُو بِشِرْكِ بَعْدَ تَوْحِيدِ وَلَا تُسِدُو بِشِرْكِ بَعْدَ تَوْحِيدِ برسات مطوری تزمان کے فیصلہ سرا بار اسلام پر سمول اللہ نے دیلا را یعنی اللہ تعالی و توحید سمائی آفتار سے بشن قرآن ہوئی روانے میں کوئی ممل کی او بسمان کی بار اسلام پر سمول اللہ نے بیرے رسا تلمت کیا زنے وہ خسری ہوئی راجے جو اللہ کیا ہو وہی سر اللہ سمائی او تیروانے تل کمدن امریکی شیطانی و بیراؤن رو عمل کرے وَلَا تُسْتِدُ بِلَانِ بَعْلِ اسْلَائِهَا وَدُو خَوْفُ وَضَوَمَا عَرَوْ بَعْلِ آگِ اللَّهُ تَعْلَى لَرَا وَيَا بَعْلِ وَقُمْ اُمِیدُ بِعْلِ بَعْلِ فَمَعْبُود کے دعا خبر ضروری دی یو سقوط قدرت قول امن آمد آجے شرابہ کا لفظی نباندہ چلے ایجی دویل دارے شاہو کے رحمت بھی رواندہ دیتے امید بھی رواندہ دیتے امید بھی دارتو جزنا معبوم کی ضروری ہو نصر جی اللہ آفانے بیو دیارے گا یعنی کہ کل کو داؤں دوائی ہو اور کل امید داتا جو میں آفانا دے ہمارا بڑے کندر داتا گو کی ہمارا بڑے جاتا کی راو باری آیا اللہ را پیارا رحمت اللہ یقین مہربانی اللہ جس دل نے کام سرا یا یقینا مهربانی د الله د زړه کار سره بدلې یې پیراو او ولري الله تعالی راغلا یو څو بیا مسلم بیا دی چار دغه مولا تعالی ثم تعالی د کائنات مرکز دی فاذا الله تتجلى الهي مرکز اعظم دا هغه ځای نه امر راشي مله الله حضرت القدس دا هغه ځای کوم نه راشي عالم مثال دا او دا هغه راشي عالم دنیا دا دې مثال دې امر راغلو الله حکم کوي دې امر راغلو مثال دا دې لکباران چې باران دې کوم اغلو ویلانو پکتا راولی دی وزاکا جان دی چه مرکز در کائنات تغاش دی در جلده الهی مرکز دی در آمین و حکم راشی اغلو کمدنو حضیرت و قدس تا او در انتر در کمدنو عالمی مثال تا او در انتر در حضور در انبیاو چشی راشی در دی مثال در باران دی بیان در حضور در انبیاو نا تا خوشی در باران بیاو بولی دی بیاو پټو مثال هغه څنګه ورته څه ذکر کوي ول بلد توي یو یقولو واه الذي يرسل الرياح الله تعالی کله څنګه تاسو بدلی نظام باندې وګورئ کړئ روحاني نظام روان کړئ هغه یاد ځان راځي په تاسو د پاره دې راځي نه پاره کړئ پر دې چوکټ دي کا ارحمتا تذبوری جزا کرلت چوچت کیا بجنا بریز درنی درنی سکناو عبرد مئی نبوز منگر یارا سکناو بوز منگرارا بوز منگرارا عبرد مئی دن آفیل خوشتا خاندن آجینا راوان بریزا نبو راوان بریزا را قسمی دن کرنی دیو ترام خبر سر روی خبر یادی نا بات پہ بات بنتی ہے دلیل کو ایک توحید ہو بلا یہ بلا خبر نہیں دے سکتا بعد میں جو شامل اسلام داخل ہو دل کا نیما کعبہ سے ہو رہا ہے یہ جتا تو گئی آتا سے کم ہوایا تو سار دی بار بار تو کوئی ہو لگا دل کی باران کی اگر یہ چاک دل اس میں جلدی در روچی آزدی کے پاگری کی گلو نظر روچی بھائی کے بیتر سے گلو نظر روچی ازا کا شاہ سے گلو نظر روچی لیکن سل کے بخورانا کرنا کرتی آپ آزدیا کرنا کرتی شامانی اور شمتالہ نہیں دی ملی ازا کا شاہ کی فضلیوں کا حضر رکھتی شچاہ کے زد و حیران دی پاگر کی تاریمان نہیں دلے والبار رضو ایر ہو آن خواب ازار خیدہ اور کلے نکلنا ہوں دام در کے یا کلے نماز کو راہو کی ضرورہ در بیتر اپی پیجا نظر اپی اور آن کلے خرم اللہ شرب اکار لے اور شرب اکار برشن رو جدا کینا بگر ناپی سیزنا فضل کا جسولو کی تار لے کلا لے ہم سر پرا دک کرنگے اور اکران دلیل را نصر پرا دادنا ہی سمار کرنے اللهم تلاعي وعدانيا تقال أقوم يشكرون شعبين قدر كيلي ودرائلو تقال بعد أقوم يشكرون شعبين قدر كيلي ودرائلو جيو